kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Premier przedstawia energetyczny plan dla Europy. Jego podstawą 6 filarów i o nich za chwilę. Nieograniczony dostęp służb do bilingów Polaków. Zgodny czy niezgodny z konstytucją? Sprawę już badają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. U nas także inne pytanie o referendum w Krakowie w sprawie zimowych igrzysk. Polska energetyczna ofensywa dyplomatyczna w Europie już trwa, mówi premier i przedstawia szczegóły swojego pomysłu na nową politykę energetyczną Unii Europejskiej. Donald Tusk mówi, że jej podstawą ma być 6 filarów, a wśród nich wspólne zakupy przez państwa Unii surowców energetycznych oraz wspólne negocjacje. Chodzi o to, aby szczególnie monopolistycznym sprzedawcom przeciwstawić jednego nabywcę. Wtedy skuteczność negocjacyjna jest, co oczywiste, dużo większa. A to może oznaczać nie tylko tańszą energię dla Europy jako całości, ale przede wszystkim odporność całej Europy na jakiekolwiek naciski polityczne. Szef rządu stwierdził, że na wypadek odcięcia dostaw, na przykład gazu, Unia powinna mieć wypracowane mechanizmy solidarności. Ważne jest, aby cała Europa działała w takim mechanizmie solidarnościowym w przypadku takiego kryzysu. I to wymaga wzmocnienia także na poziomie legislacji europejskiej. Kolejne filary to m.in. maksymalne dofinansowanie budowy infrastruktury energetycznej, pełne wykorzystanie dostępnych źródeł paliw kopalnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadom Unii. I w tym kontekście padł przykład Ukrainy, której dziś, przypomnę, rosyjski Gazprom podniósł ceny błękitnego paliwa o ponad $100 za 1000 metrów sześciennych. Takiej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym jeszcze nie było. Dziesiątki zaskarżonych przepisów w dwóch połączonych wnioskach Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. A chodzi o uprawnienia służb specjalnych do nieograniczonego pozyskiwania bilingów obywateli oraz podsłuchów. Czy są one zgodne z konstytucją? Sędziowie będą to badali w pełnym składzie przez 3 dni. Ksenia Maćczak. Do udziału w rozprawie Trybunał Konstytucyjny wezwał 16 różnych instytucji, m.in. premiera, ministra sprawiedliwości i 8 służb specjalnych, bo wątpliwości co do przepisów o bilingach jest całe mnóstwo. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk wskazuje. Nieokreślenie tego, jakie kategorie danych będą zbierane, to jest nieokreślenie tego, w jakie prawa i wolności jednostki władza ma prawo ingerować. Ale szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik ripostuje: służbom wolno tyle, na ile pozwala prawo. Funkcjonujemy nie w interesie swoich funkcjonariuszy, nie w interesie własnym, a w interesie obywateli. Tyle, że obserwatorzy rozprawy, tak jak konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, nie mają wątpliwości. Przepisy dotyczące podsłuchów są naprawdę groźne dla społeczeństwa obywatelskiego. Być może dlatego Trybunał po raz pierwszy zdecydował się przesłuchać świadków, a Sejm wniósł o częściowe uznanie zaskarżonych przepisów za niezgodne z konstytucją. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ponad 150 tysięcy osób zginęło podczas wojny domowej w Syrii. Tak wynika z najnowszego raportu Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w Londynie. Do tej pory organizacja udokumentowała śmierć 150 344 osób. Wśród nich jest 51 212 cywilów i w tym prawie 8 tysięcy to dzieci. Wojna w Syrii trwa już przeszło 3 lata. Najpierw były informacje o możliwych szczątkach samolotu i rozbudzone nadzieje rodzin pasażerów. Statki i samoloty sprawdzają kolejne miejsca, w których miały być obiekty pochodzące z zaginionego malezyjskiego Boeinga 777. Jak dotąd nie odnaleziono ani jednego fragmentu maszyny, która, jak się przyjmuje, zakończyła swój lot w Oceanie Indyjskim. Chińskie statki przeszukały już 11 miejsc, w których, jak wcześniej zakładano, mogły znajdować się szczątki zaginionego Boeinga. W żadnej z lokalizacji nie natrafiono na nic, co miałoby związek z poszukiwanym samolotem. W operacji bierze udział 11 samolotów oraz 9 statków. Do koordynacji poszukiwań stworzono specjalny zespół, na którego czele stanął Australijczyk Angus Houston. W operacji najważniejsze jest obecnie odnalezienie jakichkolwiek szczątków maszyny, co pozwoli na zawężenie obszaru poszukiwań czarnych skrzynek. Te wysyłać będą sygnał pomocny w ich odnalezieniu jeszcze przez tydzień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Będzie referendum w sprawie zimowych igrzysk. Już za 3 godziny w Krakowie rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. I to właśnie na niej radni PO złożą projekt uchwały dotyczący organizacji takiego głosowania. Złożenie własnej uchwały w tej sprawie już wcześniej zapowiedział prezydent miasta. Radni Platformy Obywatelskiej w swoim projekcie uchwały proponują, aby referendum odbyło się 25 maja w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Chcą też zadać mieszkańcom 3 dodatkowe pytania, mówi radny PO Grzegorz Stawowy. Pytamy o zasadność budowy metra w Krakowie, o projekt budowy monitoringu wizyjnego, który ma poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i o finansowanie budowy ścieżek rowerowych. Mnie tam brakuje jeszcze jednego pytania. Czy chcesz być piękny i bogaty? Odpowiada z ironią prezydent miasta Jacek Majchrowski. Nie pytajmy się o wszystko, bo to nie są pytania referendalne. Dlatego Jacek Majchrowski zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej chce, żeby krakowianie w czerwcu odpowiedzieli tylko na jedno pytanie dotyczące igrzysk. Swoje pytania do referendum ma też zaproponować Prawo i Sprawiedliwość. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Trójce teraz jeszcze prognoza pogody. Po pogodnym dniu pogodna, choć zimna noc. Od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca i tylko na Dolnym Śląsku może przelotnie padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Jakość, świeżość, hermetyczne opakowanie i mnóstwo pomysłów na obiad w doskonałej cenie. Na przykład szynka wieprzowa odtłuszczona w kawałku teraz jedynie 11,99 za kilogram. Tylko 11,99 za świeżą szynkę wieprzową. Idealną na pyszne i pożywne danie dla całej rodziny. Dlatego przyjdź do Lidla po świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Lidl. Mądry wybór. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką Duoclean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka Duoclean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Witamy Państwa z Wrocławia. Tak, z pięknego Wrocławia. Pięknego Wrocławia. Tak. Proszę Państwa, w tej chwili pada śnieg, jest minus 15 stopni. Jeżą te pługo śnieg, jakieś pługi takie śnieżne, tak, posypywacze. To nie u nas, proszę Państwa, tak. U nas wiosna. Nie, to nie u nas? Nie, to jest prymaprylis. Na prymaprylis, u nas wiosna jest już od 3 miesięcy, proszę Państwa. A to powiedział Leszek Niedzielski. Tak. Piękny jak wiosna. A Leszka... się Stanisław Szelc, tak. A Jurek wcześniej powiedział. Ja prognozę pogody podałem. Tak, Jerzy Skoczyla, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy obracać się wokół wiosny, ale jak mówię... Znaczy my, to znaczy Kabaret Elita. Kabaret Elita i Studio 202, ale wiosna we Wrocławiu trwa rzeczywiście już od 3 miesięcy. Od paru lat zaczyna się mniej więcej 2-3 stycznia. No, za pół roku będzie jesień i w zasadzie, gdybyśmy robili jakąś audycję prima aprilisową, to moglibyśmy zrobić audycję o jesieni, bo mamy mnóstwo piosenek o jesieni. To co robimy? Nie, to chyba nie. Jesień idzie, nie? Nie, to głupi pomysł. Zostaniemy przy wiośnie. Przy wiośnie i ta wiosna potrwa na pewno bardzo długo jeszcze. A przywita Państwa wiosenną piosenką Janek Kaczmarek. Tak. Znowu wiosna, w zodiaku skacze baran, fika, byk. Przyszła wiosna i zamknął się w przyrodzie roczny cykl. Znowu w kioskach rzodkiewka i szczypiorek jeszcze mdły. To jest wiosna, lód pęka, trzeszczą kry, aż lecą skry. Krótsza nocka i kosztem tego dłuższe dni. Zielone strzela w źdźbło, kocury w chaszczach drą już koty. W powietrzu wisi seks, który ogłupia jak narkotyk. Więc zgłupieć przyjdzie znów i wśród fijołków znów się tarzać. I ptactwo pośród bzu niebawem zacznie się rozmnażać. Znowu w kościach i w żyłach nowe życie, nowy duch. Przyszła wiosna i wszystko ma pachnący świeży chuch. Trudno sprostać ciągotce, która nas w tę świeżość pcha. Bo gdy wiosna, to nagle tracą sens przeróżne dna. W gnieździe boczka od paru dni orgietka trwa. Kopyta rusza już w cykl produkcyjny chlorofilu i dziko nęci szus w tę nową zieleń w dezabilu. No głupio, szkoda słów być znowu małpą z mózgiem mikro. Mieć umysł niby zdrów i tak skretynieć, że aż przykro. Znowu prostak się budzi, mimo woli w każdym z nas. Przyszła wiosna, więc wilka, jak to mówią, ciągnie w las. Oj, żałosna jest puenta niecnych ciągot w taki czas. Gorzki posmak ma wiosna, gdy ją brać na pełny gaz. No bo wiosna to taki idiotyczny czas. Niestety o to chodzi właśnie. Idiotyczny czas. Wiosna może się kojarzyć z różnymi rzeczami. No na przykład? No mnie się kojarzy ze śmieciami. Z czym? A nie z księżycem? A księżyc, tak, ale księżyc jest jeden, a śmieci jest dużo. A mnie się kojarzy z niezwykłą odwagą cywilną naszych rolników. Którzy? Którzy biorą zapałki, idą na łąki i, i podpalają się. To poświęcimy im. To się nazywa wiejskie autodafy. Może to są takie wiosenne porządki. Właśnie o wiosennych porządkach powiemy. Ja się w ogóle dziwię, że na przykład tak, bo robi się porządki. Do tej pory, jak już wiem, są nawet takie bakterie, które po prostu potrafią rozkładać pewne rzeczy, że na przykład nie wyhodowano takich zwierząt. Tak, się wzięli za to specjaliści od zoologii i wyprodukują na przykład takie zwierzę, które na przykład zjada plastik. I to tak, przyjeżdżałby taki wóz, na przykład wypuszczał na osiedle jest takie... Jest taka bakteria, która zżera plastik. No ale nie, tylko, że ona malutka. Malutka, jest, dokładnie. A tu przyjeżdża taki coś, nie wiem, taki pies, powiedzmy, taki wielki, albo coś, i zeżre na przykład wszystkie śmieci. Byk. Albo byk. Albo byk. I na przykład i zje na przykład odpady te zielone, albo zje na przykład te zmieszane tak zwane. Patrz, jaki to byłby dobry pomysł, prawda? No, wydaje mi się, że niektóre zwierzęta są jakieś takie dbające o porządek. Jest tak zwany pies pracujący na przykład. Ale... Kobieta pracująca jest. No kobieta też. Ale na przykład nie wiem, czy wiecie, że ślimaki winniczki to są takie sprytne, że je przed wyeksportowaniem to się je głodzi specjalnie, bo Francuz niespecjalnie lubi jeść ślimaka z zawartością, a to one są tak sprytne, że zawartość zjadają powtórnie. I to cyrkuluje w ich organizmie. A ale... Francuza nie zeżrą? Szkoda. Co? Tak? Francuza, żeby zeżarły, to byłby dopiero... Ale taki Francuz też potem ma zawartość. Przynajmniej... Ślimaka. Tak. Dobrze, ale chyba mieliśmy coś o śmieciach. To o śmieciach powiemy. Tak, tak, bo w ogóle o wiosennych porządkach, tak, powiemy. Oj, niedobrze, panowie, niedobrze. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze. No, już wszyscy ustaliliśmy, że jest niedobrze, a teraz zmieńmy temat i podyskutujmy o tym, jak jest dobrze. No i różnie to bywa, każdemu inaczej może być dobrze. A nawet bardzo dobrze. No dobrze, nie wdawajmy się w szczegóły. Pan się boi szczegółów, bo tam tkwi diabeł. Tak się mówi, ale teraz z innej beczki. Potrzymać panu? Co? Nic. Nie potrzymać panu? Chwileczkę, z innej beczki, to znaczy dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że wreszcie będziemy mieli porządek ze śmieciami. Jak można mieć porządek ze śmieciami? Albo jest porządek, albo są śmieci. No, ja mówię o porządku w śmieciach, a dokładnie o segregowaniu śmieci. No tak, porządek musi być. Niemcy już dawno na to wpadli. Ordnung muss sein. Śmieci trzeba segregować. Zresztą nie tylko śmieci. Z tym się też zgadzam. Gdybyśmy my mieli tyle śmieci, ile kiedyś mieli Niemcy, to też zrobilibyśmy z tym porządek. Śmieci trzeba posegregować i dopiero potem wyrzucić je na jedną wielką kupę śmieci. Na eine große kupę śmieci. Tak, ale jest tylko taki problem, że to segregowanie może nam się nie udać. Dlaczego? Mamy słabe doświadczenie, jeśli chodzi o segregację? Jak ja się orientuję, to już w niektórych dzielnicach naszego miasta stoją osobne kubły na szkło, metal i plastik. Tak, tak, ale śmieci to nie tylko szkło, metal i plastik. Tych kubów musi być więcej i śmieci muszą być dokładniej posegregowane. To znaczy jak? Osobny kubeł na przykład na butelki i osobny na kapsle? No oczywiście. Osobny kubeł na kapsle, osobny na baterie, osobny na zapalniczki. I osobny na zapałki. I zapałki trzeba wypalać do końca. A samo pudełko od zapałek? Nie ostatnio ktoś dmuchnął zapałki. To ma pan problem z głowy. Ja wyczytałem w prasie, że mają być nawet osobne pojemniki na folię po parówkach. A po jakich parówkach? Nie je pan parówek? To jem. Z folią? Nie, jem różne parówki, no. Cielęce, wieprzowe, drobiowe. No to musi pan mieć 3 pojemniki. Osobny pojemnik na folię po parówkach cielęcych, osobny po wieprzowych i osobny na folię po drobiowych. A folię po parówkach z indyka? Ten pojemnik na folię po parówkach drobiowych powinien mieć takie przegródki na folię indycze, kurze i kacze. A co z puszkami po pasztetach? Bo jest pasztet zajęczy, pasztet z gęsi, pasztet z dzika. Niech pan kupuje pasztet luzem, na wagę. No ja kupuję, ale on jest pakowany w folię. W jaką folię? Cielęcą? Nie, to będę musiał zapytać w sklepie. No osobno trzeba też wyrzucać papier po maśle. Najpierw ten tłusty papier po maśle trzeba umyć, a potem go wyrzucić. A gdzie? Do pojemnika na papier po maśle. A co ze zużytymi pieluchami jednorazowymi? No też osobno. Osobno trzeba wyrzucić zużyte pieluchy jednorazowe i osobno do drugiego pojemnika zużyte pieluchy wielorazowe. A te pojemniki będą się różniły kolorem? Nie, wielkością. Nie, to ja już się pogubię. A gdzie pan teraz wyrzuca pieluchy? Jakie pieluchy? No, wielorazowe. Nie, no za dużo pan ode mnie wymaga. Nie wyrzuca pan? Ja muszę to sobie wszystko pozapisywać. Kurczę, za dużo tych pojemników i śmieci. A gdzie wyrzucać umowy śmieciowe? Do kubła z umowami. A termometry rtęciowe do pojemnika ze szkłem? Nie, do pojemnika z rtęcią. Nie, to wszystko jest za bardzo skomplikowane i rozdrobnione. Tyle tych kubów, pojemników, kontenerów. A, i za to wszystko trzeba będzie płacić. No, oczywiście. Nie, powinno być, wie pan, tak jak z wodą. Płacimy jakąś tam kwotę za określoną ilość metrów sześciennych wody i automatycznie za taką samą ilość metrów sześciennych ścieków. No, ładnie byśmy na tym wyszli, gdyby podobnie miało być ze śmieciami. Musielibyśmy wtedy za te śmieci, za wyrzucenie wszystkich opakowań po artykułach spożywczych, które sobie kupiliśmy, zapłacić tyle samo, ile kosztowałyby te artykuły. No właśnie. No, to ja to na to nie zgadzam. No, niech pan pamięta, że za część tych artykułów spożywczych już pan zapłacił w ściekach. No tego nie pamiętam. No, to niech pan sobie zapisze. Takie są ładne dookoła panienki, że to chodzący wdzięk i szyk. Łatwe do zdjęcia noszą sukienki, a i uczynne są, że w mig zaaranżować, by można przygodę w jakiejś cienistej altanie szałasie. Panienki miłe są, takie uczynne są, takie są i młode, mamy altanę i... To jest piosenka nie tyle układna, nie tyle rytm się w niej głupio pokręcił. To nie jest żadna berżeretka składna, to jest piosenka o powszechnej indolencji. O niemożności jest to piosenka o wiotczejących wspaniałych junakach, których bezsilna dzika niemoc nęka, że tylko wyjść z żalu albo płakać. Źródłem tej plagi, co spać nam nie daje i która podle odbarwia nam życie, nie jest bynajmniej zestaw modnych bajek, że to jest tylko tempo życia i nerwice. W zakresie seksu to jeszcze być może, bo ostatecznie przerastamy zwykłą dzicz. W procesach twórczych z tą sprawą jest znacznie gorzej. Tu indolencyjny kac kreuje mętny kicz. Zarysowuje się sprawa ta ostro. Nie jestem w stanie, nie mogę, wołamy. I tak bezwolnie w domu, w pracy, na urlopie, w tej indolencji tak wsiąkamy. To jeszcze tylko piosenka nieskładna, w której się rytm jakoś głupio pokręcił. To jest piosenka niemiła, piosenka nieładna, piosenka o powszechnej indolencji. O niemożności jest to piosenka, która herosom figle płata. To jest piosenka o opadających rękach, o wielkich czynach, o wielkich czynach, o wielkich czynach, z nogami na łopatach. Ciekawe, że więcej jest piosenek o panienkach niż o śmieciach. Nie napisałbyś, Jurek, jakiejś piosenki o śmieciach? O śmieciach? Dlaczego? Nie mogę, oczywiście. No właśnie, bo dużo jest. Ja widzę, że... Do serca przytul śmieć, na przykład. To można, tak. No. Ja widzę, że tutaj w naszej audycji będzie dużo piosenek o panienkach, a o śmieciach żadnej piosenki nie ma. No ale jednak, bo w większości ludzi... Może wiosenne jednak, to są nie, takie... ale wiosna się bardziej kojarzy jednak z panienkami niż ze śmieciami. Bardziej każdemu. Tak, no na przykład śniało ci się kiedyś po nocach gołe śmieci? Nie, gołe dychy mi się śniły, ale... To jak grałeś w karty. Jak w karty się grało. Ale ciekaw jestem, co się śmieciarzom śni, dlatego że oni, takie odnoszę wrażenie, wiosną są tak zajęci snem, że nie nadążają sprzątać. Im się śnią po nocach gołe kontenery. A chyba, że tak. No, a to ciekawe, co się śni takim tirowcom, którzy zasypiają w czasie jazdy. No. Ty, ja wiem, do czego ty zmierzasz. Do podróży jakiejś? Nie. No ale co w tym złego? Co? Stoją piękne dziewczyny. I utwardzają pobocze. Aha, to i mało tego, i wpływają na bezpieczeństwo, bo na ogół mają takie jaskrawe stroje, także nawet w nocy odbijają światło. Często te słupki są takie zachlapane przy drodze, że one nie powodują odblasku. A ona od... Rzeczywiście. No, powoduje to ty, Staszek, dążysz do tego, żeby tutaj wystąpić w tym nie, właśnie... Nie, o to chodzi. Jako o to, klient? Żeby... Jako, nie, nie w tym temacie, ale jako, chodzi o to, żeby, jako chłop. Chodzi o to, żeby no... Język giętki. Chodzi o to, żeby im oddać no sprawiedliwość, że jednak a co, zabrałeś, na, zabrałeś im sprawiedliwość? Co? Zabrałeś im sprawiedliwość? Nie, ale sprawiedliwość im często zabrania. Różne, no i prawo rzeczy. Też. No, no właśnie, to prawo. To zobaczmy, jak to wygląda w sketchu. No. Babu? Czego? A co tobie do tego? Ale ja żarta zrobił, ona czego, a ja i co tobie do tego? Oj, durny ty, Stachu, jak ciele, naprawdę. Ciebie to byle co cieszy, kołmocka morda jedna ta. To by lepiej pomyślał, z czego my żyć będziemy. A żylim do potem, to pożyjem dalej. Jak mówią Moskale, pożywiom, pasmotrym, jak skazał ślepoj. No, właśnie, Moskale, o. Inne chłopy to z nimi handlują i dobrze się mają. A ja z wrogami naszej demokracji handlować nie będę. Oni, Moskale, znaczy się, podstępem rurę chcieli nam wetknąć. A gdzie te rurę nam chcieli wetknąć, Stachu? Ja tam nie wiem, a ty lepiej się nie interesuj, bo licho nie śpi. O, ja słychał o takim sposobie, że trzeba przy drodze stanąć i pieniądze same do rąk lecą. No akurat, no. Jakby tak było, to ty by pierwszy przy drodze stał, poganinie jadę. Żeby to o mnie chodziło, to pewnie, że ja już by stał przy drodze, bo ja niesłychanie pracowity. Ale nic z tego, bo to nie chłopa, baba musi się stanąć przy trotuarze, znaczy się przy jezdni. Jak baba? No, jak baba? O, o.

No i minęła już 14:30. I zwykle o tej porze. Co tak? Będzie, co? Powtórka z rozrywki. Oczywiście. Tak. Za chwilę. A co w powtórce, panie Leszku? Powtórka też taka wiosenna, można powiedzieć. No możemy pozdrowić przy okazji wiosennie kogo? Waldka na przykład, Waldka. Który nas słucha i przysłał nam miłego SMS-a. Tak. Nie, nie, tylko Waldek nas pewno słucha. No. Mam nadzieję, że nie. Czyli pozdrawiamy wszystkich. Wszystkich. Tak, a będą w powtórce i skecze, i piosenki, będą rycerze, będzie skecz wiosenny, napalenie, nie wiem, to wiosenne to... No zobaczymy, co to takie... To o kotach pewno. Tak, co w trawie piszczy będzie a piosenka. Co? Aha, to będzie piosenka. Tak. I będzie na przykład sketch Nagłe rozjuszenie. Nagłe rozjuszenie, to jest też wiosenne. Wiosenne, tak. Oczywiście. Czyli zapraszamy na całą powtórkę. Tak a jest, potem jeszcze tak na dalszy ciąg. Tak. Siadajcie, gospodarze, rozsiądźcie się wygodnie, bo tu miejsca u was w świetlicy widzę sporo. W dodatku przyszło was tylko dwóch. No, szczerze mówiąc, liczyłem, że frekwencja będzie trochę większa. No, u nas lud nie ufa. Z nami nie tak łatwo. No, cóż, spróbuję. Jak wiecie z ogłoszenia, przyjechałem tutaj do was ze starostwa, żeby porozmawiać. A pan aby nie jechał? O, właśnie miesiąc temu tu było takich dwóch. Też niby, że pogadać, tak? A Maryśkę Maguliniak to tak przekabacili, że już dwa razy w kościele nie była. I piwo z sokiem zaczęła pić, a nie jak normalni ludzie. Panowie, bez obaw. Przyjechałem tutaj po prostu do was, pracuję w starostwie powiatowym w referacie ochrony środowiska i przyjechałem, by z wami porozmawiać na temat tak zwanego wiosennego wypalania traw. To się rozchodzi. O czym tu gadać? Trzeba palić i tyle. Właśnie nie. Przyjechałem, żeby was przekonać, że po pierwsze jest to proceder bardzo niebezpieczny. No tu jak raz masz pan rację. Popatrz pan na moje gumiaki. Widzisz pan obcasy, jaki tam spalone? No, widzę. Było tak, podpalił razem trawę za zakrętem przy drodze na Lipniki. Aha. A tu nagle, jak wiatr się nie obróci, jak nie wionie w moją stronę. Ledwo że bucie. A zobacz pan moje wąsy. Nie, pan nie ma wąsów. Do wczoraj miałem, tylko jak paliłem trawę przy krzyżówce, jak się skręca na bagna, to taki ogień poszedł, że nie tylko wąsy, ale i brwi i czapkę szlak trafił. No więc sami panowie widzicie, że palenie traw jest strasznie niebezpieczne. Tak jest, tak, sakramencko niebezpieczne. Wam miastowym to się wydaje, że my tutaj lekko mamy, tak. Bo one durne, to chyba im się tak wydaje. Ale nam się wcale nie wydaje. I dlatego przyjechałem tutaj do was, by raz na zawsze was przekonać, byście przestali wiosną wypalać trawy. To co, mamy latem wypalać? Albo zimą, oni chyba na łby upadały. No. Wcale nie macie wypalać, no. Znaczy się jak? No nie wypalać już. Jak? Całkowicie? No całkowicie, no. Nie wypalać? Nie wypalać. Jak sami zauważyliście, jest to wysoce niebezpieczne. Grozi pożarem nie tylko samych łąk, ale także lasów, a nawet waszych domów, stodół, dobytku. No to już pana odkrył Amerykę. To przecież jasne, że jak się coś pali, to tego, co się pali, może się zapalić to, co się nie pali. No, właśnie. Taki jest ogień i tu nic pan nie wymyśli. No to może lepiej nie palić. No jak nie palić, jak trzeba palić. No, ojciec palił. Dziadek palił. No. Ojciec palił, to i my palimy. Ale oni byli nieświadomi, nie znali wyników badań naukowych, najnowszych zdobyczy wiedzy. No. Panie, jak pan tu masz zamiar naszych ojców i dziadów obrażać, to jedź pan z Bogiem, bo za to po ryju można oberwać. No. Albo i w mordę dostać. No. Drodzy gospodarze, bez urazy. Zrozumcie, że traw wypalać nie wolno. Przecież mówią o tym bez przerwy w telewizji. Jak ja bym wierzył w to, co mówią w telewizji, to bym całkiem zgłupiał. No. Jeszcze bardziej niż pan. Ale w trakcie wypalania traw ginie nie tylko flora, ale i fauna. Znaczy, proszę? Giną żywe istoty. Ptaki, owady. To i lepiej. Nie trzeba będzie ich rozdeptywać. Przecież teraz jako członkowie Unii nie możecie stosować metod rodem z wczesnego średniowiecza. To oni tam w Unii na wiosnę nie palą traw? No nie. No patrz pan, tyle lat po wojnie i taka ciemnota. To i dobrze. Wreszcie się czegoś pożytecznego te unijne od nas nauczą. Panowie, opamiętajcie się, przecież macie teraz dostać dopłaty bezpośrednie. Z tego to się akurat cieszę. No ja też akurat. Jak tylko dostanę te dopłaty, to sobie kupię 200 paczek zapałek. I jeszcze bańki nafty. Tak jest, i bańki nafty. Bo wiesz pan, nieraz w polu to taka wilgoć, że nijak tej trawy bez nafty nie idzie podpalić. Rycerzy trzech, rzeki koło wioski za głowa. Krępi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chucz, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. To jest sprawa. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Hajbejowicza. Gdyż proste żołnierstwo nie chce z nami rokować, twierdząc, iż żeśmy na to zbyt grubi i że syty głodnego nie zrozumie. No nie. Więc właśnie. Po to zebraliśmy się tu w naszej saunie, aby się nawzajem dokładnie nago obejrzeć, tak. Bo może to tylko obfita odzież tak nas pogrubia. No to rozbierać się, proszę pana, rozbierać, bo czasu szkoda, a delegacja żołnierska czeka i gotowa znowuż zerwać rokowania. Tak. Damy mają pierwszeństwo. No hajduszku, ściągaj kiece, ściągaj i pokażę, co tam jeszcze ostało z dawnych dobrych czasów. Chłe. O, biuśnik jeszcze całkiem. To co was klepiesz, to nie jest panna Basia ode przodu, tylko ja od tyłu. A pfu, o pardon, to te moje oczy nieszczęsne. To co mi się właśnie tutaj przed nosem wypinasz? Bom się pochylił, aby sobie buty rozszturować. A panu komendantowi od tego upału wąsiki jakoś jakby opadły. Meluję, że to nie są wąsiki pana komendanta, jeno pani komendantowa wylazła na stołek, żeby powiesić katanę. Luśnia! Zdejmij mnie ze stołka, bo się nie mogę ruszyć. Pewnikiem przydeptałam sobie warkocze. Nie warkocze, proszę pana hajduczku. Jeno na biuście własnym stanęłaś. A rzeczywiście. Ach, ta dziewczynska. Anatomia. Jakżeż skomplikowana. Bardzo. Już to wasz mościowie o wiele prościej skonstruowani tak, jesteście. Tak, no pewnie, że prosi. No, odspojrzyjcie na pana Kettlinga. Cóż to za oszczędność materiału, szczególnie we niektórych fragmencie. Bom zeskoczy jej. Która jest krajem kulturalnym, gdzie na pierwszym miejscu stoją zalety umysłowe. Zalety umysłu to może wasze ci stoją, a to li zalety fizyczne to... Panazja to by im się rad przygadywał, a sam jakiś taki dziwny. To dziwny ty młodzie jakiś, ja dziwny gdzie? A pewnie, że dziwny, a co to jest? To tu, tu. A no to ło, to co to ło jest? Tu, o, to, tu, tu. No to ło. Nie jak, nie wiesz co to jest, przecież to jest... No w żaden sposób nie wie. To ma być to, ło? No, gdzie jest to, ło? Łatwym się od niego luźnia. Przecież to Tatarzyn po muzułmańsku chrzczony. Pan Zagłoba się jestem znalazł. No i dlaczegoż nie ściągniesz pan, panie Onufry, tego ohydnego, zatłuszczonego kożucha? No? Jakiego kożucha, Michałku? Toż ja się już dawno rozebrałem na kolasa. To przepraszam, tak, przepraszam. Ale przed rozebraniem byłeś waś chudszy niż teraz. Tak? A pewnie. Nie, bo pan Zagłoba od dawna się nie rozbierał, a bez przerwy żarł. No więc co? Teraz jak się rozpiął, to mu wszystko wyskoczy. No ja nie wiem, wasz mościowie, kto będzie prowadził pertraktację żołnierstwem. Nie widzę ja tutaj ani jednego chudzielca, no z wyjątkiem być może jednego fragmentu pana Kettlinga. To, tak. Ale z takimi to oni nie chcą gadać, bo już im kilka razy takowych podsyłali. Aha. No, to co proszę pana robić? No, właśnie, no to namyślajcie się, a ja tymczasem puszczę wodę. Nie. Bo jakbyście się rozebrali, to dobrze by było się wymyć. Co, wodę? Żadną miarą, to może być zabójcze. Tak, to w ogóle nie przystoi chrześcijańskim rycerzom. Luźnie, nie was się odkręcać, panowie chodu, bo on puszcza. Nie odbierać, szable rozrywają. Tak jest, szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy, trala! Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi problemami boryka się nasza dziatwa w szkole i poza szkołą. Nie wszyscy wiemy też, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nasze pociechy, gdy one, wydawałoby się, bawią się beztrosko z kolegami gdzieś na podwórku. Właśnie. A gdzież to się podziewa mój mały synek Kaziu? Czyżby jeszcze nie wrócił ze szkoły do domu? Kaziu, gdzie jesteś? Tutaj, tatku, tu oto. Gdzie? Gdzie tu? A tu pod, stołem, no. A co ty tam robisz? Już nic, już wychodzę, no. Już zrobiłem. A co takiego zrobiłeś? Nic takiego. Wyjąłem ci, tatku, sznurówki z butów i splątałem nimi nogi. No to uważaj, Kaziu, bo możesz się przewrócić. A nie ma obawy, nie jestem taki głupi, żeby sobie związywać nogi. To komu związałeś nogi? Tam pod stołem jeszcze ktoś jest? A nikogo nie ma. No to komu związałeś nogi? No, nie daj Boże kotu? Wiesz, że nie wolno znęcać się nad zwierzętami? A gdzież bym śmiał? Ja się nie znęcam nad zwierzętami. To tobie, tatku, związałem sznurówkami nogi. To taki żart. Już, ja ci dam żart. A co, zły żart? To ty, tatku, nie oglądasz telewizji. Telewizja uczy nas jeszcze głupszych żartów. Co ty, Kazi, opowiadasz? A tak, w telewizji pokazują takie durne dowcipy, że trzeba się za nie wstydzić, a na dodatek wmawiają ludziom, że to jest kabaret. No coś podobnego. No tak, ty, tatku, z racji swojego wieku już się nie załapiesz na ten target, no. Nie będę się z tobą targował. A w szkole Gruby Rycho też zrobił jeden żart, no. Związał ci nogi? Mnie nie, Gruby Rycho na lekcji polskiego wszedł pod stół i naszej pani polonistce związał nogi sznurkiem. No, a jeszcze wcześniej, zanim te nogi związał razem, to zrobił tej polonistce zdjęcie komórką. No, coś takiego. No to jeszcze nic takiego, tat. Dopiero jak polonistka chciała wstać z krzesła, jak się pod jak się przewróciła na plecy i zakryła nogami, to dopiero był żart, no. I wtedy Gruby Rycho nakręcił komórką krótki film o przewracaniu. Chyba to wyślę do telewizji, do jakiegoś programu kabaretowego. No patrz się, ludzie, no. Może to ludzie zobaczą, kiedy telewizja to kupi. Jak, tatko, myślisz, czy ten film nie będzie za mądry dla telewizji? Kaziu, ty też mi zrobiłeś pod stołem zdjęcie komórką? Nie było sensu, przecież tatko nie chodzi w spódnicy. No, jeszcze by tego brakowało, żebym do zdjęcia wkładał spódnicę. Racja, do zdjęcia powinno się zdejmować. Co ja za głupoty opowiadam? No właśnie, no oglądałeś się tej telewizji, weź teraz zeszyt z języka polskiego i przepisz wiersz Adama Mickiewicza Powrót taty. O, coś o tym wiem, to jest o tym, jak tatko nie wraca ranki i wieczory. Kaziu, weź się do nauki, bo jak wstanę, to... A nie chcę, jasno! Na łące wśród trawki są glizdy, szczypawki i jakieś różne inne tam. Właśnie takie jedno w ręce tutaj mam. Już nie. Obgryzło mi paznokieć i hyc. A to złośliwy mały stworek z paznokciem w sądkach byla dał przypiorek. Takie to użre, gdy mu tylko w pyszczek palec w swój dasz i ze szczypiorku się deszczelnie gapi na mnie prosto w twarz. Już nie, znów byla dał, rzodkiewkę zwiał. Tyle tych robaczków żyje wkoło mnie, nic nie robią, tylko ciągle gapią się. Oj, tu i tam, jej! Gapi się na mnie wciąż szczypawka, na szczypawkę gapi się szczypiorek. Drzewa na szczypiorek za szczygiełek łypie też, z chmury szczypawka szczytuje, czyli leje deszcz w szczaw i w pesz. A jakie wesołe, mnóżcie się robaczki, bo za jakiś czas zlecą się aeny i wytrują was. Tak, będzie ojejku wtedy, tak. Zanim nadlecą agrosamoloty, brzęczące, brzdące strują co do joty. Urwę się z miasta, kiedy tylko mi się da, i gdzieś na łące się zasłucham, jak w trawie pięknie gra. Na łące się zasłucham, jak w trawie pięknie gra muzyka ta. panie doktorze, ratuj pan, ratuj, bo albo mnie coś trafi, albo ja kogoś... Proszę, kurczę. Proszę, spokojnie, spokojnie. Co się stało? Nosi mnie, panie doktorze, nosi mnie jak jasny gwint. Usiedzieć na miejscu nie mogę, miota mną, gdzie popadnę. Proszę siadać. Kiedy nie mogę, muszę chodzić, albo przynajmniej stać. No, dobrze, to niech pan postoi. Pochodzę. No, w porządku. Czy siostra mierzyła panu ciśnienie? Mierzyła, ale tylko krwi. No, oczywiście, że krwi, no ciśnienie krwi. A czego? No i ile pan miał? 125 na 80. No to proszę pana, to wzorcowe. No. Nie, podwyższone. Zawsze mam 120 na 80. A tak na marginesie, to ta siostra pana doktora to... Albo nawet... No dobrze, dobrze. Panna Mariola to faktycznie atrakcyjna kobieta, tak. Żałuje pan, że to pańska siostra, nie? To nie jest moja siostra. Nie? To czemu pan tu siedzi, a nie u niej? Ja to bym siedział u niej. Gdzie tam bym siedział? Ja to bym... Dobrze. Proszę pana, ja jestem w pracy. Tak? A co to, w pracy nie wolno? Proszę pana, no bez takich, dobrze? No więc ciśnienie ma pan w normie, no, a jak tętno? Nie udało się zmierzyć, skala w aparacie się skończyła. Ciekawe, no. Niech pan doktor spojrzy na moje oczy. Patrzę. I co, wysadziło mi, nie? No. Czy ja wiem? Wysadziło, już ja wiem lepiej. Jak wychodziłem z domu, to miałem oczka jak szpileczki. No, może jak ziarnka grochu, a teraz jak śliwki, to ręklody. No, może ma pan rzeczywiście taki lekki wytrzesz. A jaki mam kolor oczu? Piwny? Raczej czerwony, a normalnie mam niebieski. No żartuję. Ale w żadnym wypadku. W dowodzie mam napisane oczy niebieskie. Pokazać? Nie, trzeba. Wierzę panu na słowo. Ale ta pańska siostra... A propos, czy siostra mierzyła panu temperaturę? No ta próbowała, ale nie udało się. Jak to? Albo jak mnie termometr włożyła pod pachę, to ja się tak naprężyłem, że termometr trach i tyle go widzieli. Ale ta pańska siostra... Proszę się nie rozpraszać. Nie mogę, tak? Strasznie mnie nosi. Mam się rozebrać. Nie trzeba. Bo jakby pan doktor pochodził sobie po gabinecie razem ze mną, to w czasie tego chodzenia mógłby mnie pan doktor zbadać. Nie muszę pana badać. Nie? Nie. Wiem, co panu jest. Bez badania? Poważnie? Nie poważnie. Ja raczej chciałem powiedzieć, że to po prostu nic poważnego. No, taki drobiazg. Drobiazg? I co mnie pan zapisze na ten drobiazg? Nic. Żadnych leków? Żadnych, proszę pana. Proszę tylko pić bardzo dużo wody i za godzinę samo przejdzie. I przestanie mnie nosić? Przestanie. I oczy mnie wklęsną? Dokładnie. To ja już pójdę, zwłaszcza, że znosi mnie w kierunku drzwi. Do widzenia panu. Do widzenia. Ej, co ja mam z tą Mariolą? Halo, siostro, dawała pani panu Markowskiemu witaminy? Tak myślałem, sto razy powtarzałem siostrze, że witaminy mają kolor żółty, nie niebieski, żółty. Wiosenno-letnie granie, owady tną jak znów. Kwiaty nad stawem, zasłuchane żaby i w wodzie stary wód. Nastrój wiosenno-letni, miłość we wszystko tchnął. Państwo szpakowie jeszcze bezdzietni dyskretnie do siebie lgną. Na ziemi asfalt, bruk, cement, glina, a na tym wszystkim wyrosła roślina. Czy starych czyjeś życia, siły przebicia, gdy ptak radośnie zaśpiewa o wiośnie. Lub dajmy na to, gdy przyjdzie lato, każda roślina wtedy by rada mieć tak jak chłopiec, miewa dziewczynę, po prostu mieć swego owada. Tak sobie roi, w kwiatki się stroi, a w jej maleńkiej podświadomości kiełkuje niepewność, czy jej się spełni, czy też się podda wiatr opylności. Co ja wiem, no podda się chyba, ale choć nie chciała. Pewna odmiana by jej się przydała. Tak. No, zobaczymy. Wiosenno-letnie granie, la la la la. Jady nad stawem, zasłuchane żaby i w wodzie stary wód. Nastrój wiosenno-letni, miłość we wszystko tchną. Państwo szpakowie, zobacz, bezdzietni dyskretnie do siebie lgną. Na sam początek nadleciał gądek, małą roślinkę zostawił w spokoju i poszybował do pięknej róży, co rosła na grządce, pardon, na gnoju. A róża czekała, nasłuchiwała, czy leci jej miły kos na tym zotni. Bączek nadleciał, róża załkała, bo wcześniej ją ogrodnik. Pusto wśród grządek zabrzęczał bączek, zawrócił tnąc skrzydłem, miarował powietrze, a mała roślinka rosła na glinie, kołysząc się już na wietrze. No popatrz, miał a nie bączek, mówiła? Nie, ale bączek pierwszy miał. Tak, ale on się spóźnił. A, czyli kto późno przychodzi, ten tak, tym kończymy powtórkę z rozrywki, ale nie kończymy jeszcze audycji. I tutaj tylko chcieliśmy przypomnieć, że piosenki wykonywał między innymi Marek Motas, bo i wiosenny koncert, i wcześniejszą piosenkę Co w trawie piszczy, prawda? A z Markiem śpiewała Małgosia Cholewa, tak. Małgosia Cholewa, tak. Tworzyli kiedyś taki duet bardzo, bardzo zgrany. No Marek zresztą bardzo dużo fajnych, takich ciepłych, sympatycznych piosenek napisał. I często... I komponował. Też, często w naszych... I grał. Zdolny był, tak, po prostu. Przypomina się często w naszych audycjach, ale tak zapędziliśmy się o tej wiośnie. Ja się nie zapędziłem wcale. Ale nie, tutaj nie, w niektórych skeczach słyszałem, nic nie mówiliśmy o polityce. Może teraz dwa ja słowa. Ja nie wiem, czy wypada w nie wypada, 1 kwietnia. Nie, 1 kwietnia. Państwo no są wiem. Często teraz przy obiedzie. Nie, wiesz? Ale porozmawiajmy spokój, jeszcze. Nie, tak, jeszcze troszkę. O polityce? No, bardzo proszę, innymi. Dobrze. O, proszę bardzo, może panowie usiądą. Tak, a co będziemy robić? No, dyskutować. Ja tak sobie stoję, bo myślałem, wie pan, że będziemy śpiewać. Do tego też dojdziemy, jeżeli przyjdzie nam na to ochota. No, bo kto śpiewa, ten dwa razy dyskutuje. Ale tymczasem, proszę bardzo, usiądźmy. Usiądziemy, pogadamy. No dobrze, tylko proszę, nie zakładajmy, broń Boże, żadnej partii. O, świetny pomysł, jest nas trzech i możemy śmiało założyć jakąś partię. Ludzie potrzebują czegoś nowego. No ale trzech to za mało. Przeciwnie, trzech to nawet za dużo. Przecież u nas już we dwójkę trudno dojść do jakiegokolwiek porozumienia. No tylko co nam da jeszcze jedna partia? Może to, czego inne nie dały. Każda partia już nam dała. A co dała? No dała nam popalić. Do kłótni wystarczą nam te partie, które już są. Racja. No. A my możemy kłócić się bez partii i nie musimy od razu pchać się do Sejmu, żeby się kłócić. Jest jakaś prawda, proszę panów, w tym powiedzeniu, że miała być demokracja, a tymczasem każdy mówi co innego. No to, że każdy mówi co innego, to jeszcze można zrozumieć i wybaczyć. Tylko dlaczego mówi tak głupio? A pan myśli, że to tak łatwo powiedzieć coś mądrego? Myślę, że to, co powiedziałem przed chwilą, nie było głupie. Przepraszam, a co pan powiedział? Powiedziałem tak. To, że każdy mówi co innego, to jeszcze można zrozumieć i wybaczyć. Tylko dlaczego mówi tak głupio? A pan myśli, że to tak łatwo powiedzieć coś mądrego? Myślę, że to, co powiedziałem przed chwilą, nie było głupie. Ale przepraszam, a co pan powiedział? Chwileczkę. Wydaje mi się, że się zapętliliśmy. Też mi się tak wydaje. Aha. No wydaje mi się, jakbym samego siebie już raz słyszał. Ja też. No to jest zupełnie jak w Sejmie. Każdy słucha tylko siebie. I każdy ze sobą się kłóci. A czasami nie pozwala mu dojść do głosu. Komu? No temu sobie, no. To już jest szczyt głupoty. No, teraz to mówi się super głupota. Hiper głupota. Mega głupota, a nawet giga głupota. No, przy takiej głupocie wzrastają emocje i adrenalina. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby były emocje i adrenalina. Żeby była pozytywna energia i adrenalina. Tak, adrenalina i do przodu. Nie ma się czemu dziwić, że przy takiej mega adrenalinie naszym mówcom, politykom, co chwila wyskakuje z ust jakaś głupota. No jeżeli ktoś przemawia przez parę godzin, to trudno się dziwić, żeby cały czas mówił mądrze. No to niech w ogóle nie mówi. No ba, kiedy najwięcej chcą mówić ci, którzy najmniej mają do powiedzenia. Bo dzisiaj mądry mówca często przegrywa z głupim, bo głupi używa bardziej chwytliwych haseł. Znaczy haseł łatwo przyswajalnych przez słuchaczy. No to może ten głupi nie jest taki głupi. Nie, skoro jest głupi, to jest głupi. Mądrze powiedziane. No, na szczęście głupota została nierówno rozdana ludziom. Ale została rozdana szczodrze. Ktoś powiedział niegłupio, że głupota posługuje się niektórymi chwytami mądrości, a mądrość nie może jej się odwzajemnić. A co ciekawe, głupoty pan nie zmierzy, jest niezmierzony. No, ja nie zmierzę, ale może to być zadanie dla geometrów. Nie przypuszczam. Może głupoty da się zmierzyć w decybelach.

To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór i Benjamin Filip zapraszamy na serwis. Szkoła w Łódzkiem nie zgłosiła uczniów, do szkoły nie dotarły arkusze, w efekcie nie odbył się egzamin szóstoklasisty.